Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowe komisje pracowały nad zmianami w prawie łowieckim. Posłowie przyjęli poprawki PiSu, odrzucili te autorstwa opozycji. Bruksela krytykuje testy szkodliwości spalin na ludziach i zwierzętach. Przypadki takich praktyk w Europie i Stanach Zjednoczonych ujawniono pod koniec stycznia. W tym serwisie też o internetowych akcjach przeciwko sformułowaniu polskie obozy śmierci. W Sejmie zakończyły się prace nad nowelizacją ustawy o prawie łowieckim. Połączone komisje obradowały od godziny 13. Jutro przed południem mają wznowić posiedzenie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili kilka poprawek do ustawy, a opozycja kilkanaście. Do tej pory przyjęto jedynie poprawki PiSu dotyczące m.in. praw właścicieli do wyłączania ich gruntów z obszaru polowań oraz zwiększenia nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim i dezubekizacji jego władz. Propozycję dotyczącą powoływania Krajowego Łowczego przez szefa resortu środowiska skrytykowali przedstawiciele związku. Jesteśmy organizacją samorządną i demokratyczną, która sama wybiera swoje władze, mówił Bartłomiej Popczyk. Tych poprawek jest strasznie dużo, które umożliwiają kontrolę działalności Polskiego Związku Łowieckiego. Nam jako myśliwym, ja także jestem prezesem koła łowieckiego, zależy na tym, żebyśmy mieli prawo decydowania o naszych składkach. Na co te składki są wydawane, kto za te składki pobiera wynagrodzenie. Mieli prawo tą osobę oceniać. W trakcie wcześniejszej dyskusji w podkomisji dotyczącej prawa łowieckiego było sporo głosów krytycznych o Polskim Związku Łowieckim, zaznaczyła poseł Anna Paluch z Prawa i Sprawiedliwości. Jednak Polski Związek Łowiecki ma pewien specyficzny charakter, to znaczy wykonuje pewne działania, nie jak każda inna organizacja pozarządowa, tylko jednak w imieniu administracji państwowej nad pewnymi działaniami się skupia, więc to jest oczywiste, że skoro ma pewne zadania publiczne powierzone do realizacji, to muszą być jakieś instrumenty nadzoru. Podczas posiedzenia odrzucono wszystkie poprawki opozycji. PO i Nowoczesna proponowały zmiany tożsame z postulatami środowiska ekologów. Prawo łowieckie jest robione wyłącznie pod myśliwych, stwierdziła Ewa Lider z Nowoczesnej. Bardzo wiele poprawek, na które czekają rolnicy, przepadło albo nie zostały poruszone w ogóle te tematy przy nowelizacji tej ustawy. Projekt noweli prawa łowieckiego ma dostosować prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego uwzględniania praw właścicieli podczas kształtowania obwodów łowieckich. Komisja Europejska potępiła prowadzenie testów szkodliwości spalin na ludziach i małpach. Przypadki stosowania takich praktyk w Europie i Stanach Zjednoczonych media ujawniły pod koniec stycznia. Miał być zamieszany w to m.in. koncern Volkswagen. W imieniu komisji w Parlamencie Europejskim głos zabrała komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług Elżbieta Bieńkowska. Jej zdaniem to nie był incydent, a problem jest systemowy. Przedstawiciele tego przemysłu obiecali nam podczas naszego śledztwa w sprawie skandalu emisyjnego, że nastąpi zmiana kulturowa i że zostanie przeprowadzone przejrzyste śledztwo. Tymczasem znów o takiej sytuacji dowiadujemy się z prasy, z mediów. O przypadkach wykorzystywania zwierząt w testach szkodliwości spalin pisał pod koniec stycznia New York Times. Badanie miało być finansowane przez 4 niemieckie firmy: Volkswagena, Daimlera, BMW i Boscha. W ramach testów 10 małp było zamykanych w uszczelnionym pomieszczeniu, w którym musiały przez 4 godziny wdychać spaliny samochodu. Memy, posty i filmiki. Internauci postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i sami edukować historycznie obcokrajowców. Chodzi oczywiście o błędne używanie sformułowania polskie obozy śmierci zamiast niemieckie obozy śmierci. Odpowiedzią na toczącą się w ostatnich dniach dyskusję jest m.in. nagranie Stefana Thompsona. Nie mogę siedzieć bezczynnie, gdy mój kraj jest pomawiany. Czyni się go współodpowiedzialnym nazistowskich zbrodni. Fałszuje się historię i wybiela rolę Niemców. Kiedy ten kryzys dyplomatyczny miał miejsce, wydawało mi się, że jest ważne tworzyć te materiały oddolnie. Stefan Thompson. Żeby pokazać, że to nie jest tylko kwestia polityczna, która dotyczy naszych przywódców politycznych, ale to jest też kwestia, która dotyczy każdego obywatela polskiego. I to jest nasz obowiązek, żeby wziąć odpowiedzialność za nasz kraj i przedstawiać go tak, jakbyśmy chcieli, żeby on był widziany przez ludzi zagranicznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy na północy kraju oraz na wschodzie i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady śniegu. Na wybrzeżu wschodnim opady okresami natężeniu umiarkowanym i tam przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 8 cm. Zimna temperatura minimalna przeważnie od minus 11 do minus 7 stopni. Najcieplej będzie na Pomorzu od minus 6 do minus 2. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Los na wróżkę, siopie truskę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2017. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 26 lutego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, szanowni państwo. Wojciech Mann, jak zwykle na posterunku i przygotowany. Kilka płyt przed nami. Pierwsza z nich zaczyna się tak właśnie. Your curse is supernatural. I said you're a demon woman, and your curse is supernatural. Your looks may be divine, but your lies show you're the evil kind. I tried to leave you 5 times. Spell wouldn't let me go. I tried to leave you, but your voodoo spell just wouldn't let me go. Your love potion's lethal, just one dose, and I can't say no. Your smile had just gone. Your heart's full of thorns. I bet an x-ray of your body shows your head has 2 horns. You're a demon woman, and your curse is supernatural. Your looks may be divine, but your lies show you're the evil kind. You're Nie było to o dobrej kobiecie śpiewanie, bo tytuł piosenki Demon Woman, kobieta demon. No, nie wiem, czy każdy ze słuchających mężczyzn chciałby taką kobietę spotkać w swoim życiu. A wykonawcy? No to taki kwintet bardzo rasowo-bluesowy, Altered Five Blues Band, a płyta nosi tytuł Crying Mercy. No i z niej proponuję Państwu jeszcze dwa kawałki. Tu właściwie wszystkie nadają się do audycji, no ale musiałem podjąć decyzję, co zaprezentuję Państwu. I zaprezentuję Find My Wings najpierw, a potem Who Is Your Love. Sometimes I wonder where I'd go wrong. Is this the way it's meant to be? Close my eyes to the feeling, but deep inside it troubled me. The more time goes on, the further it brings me down. I've tried and tried again to turn it around. The lower, lower you fall, the higher you fly. Gonna do what I can to find my wings. Scrape the bottom, scoured for hope. Drifted around, empty and broke. The fork in the road is miles behind. Gotta learn from the past and clear my mind. Can't turn back the clock, but I can find it once again. The time is now to begin. The lower, lower you fall, the higher, higher you fly. Plead for take on, bring on better things. Gonna do what I can to find my wings. Thank you. didn't ask why. The bed was a mess, still I let it slide. You don't know better when you change your hair. The clues all lead to a love affair. Ziolowe, pytali panowie z Altered Five. No, odpowiedzi ja nie znam, ale może osoba, która była adresatem tego pytania, zna odpowiedź. W trakcie audycji przez te wszystkie lata próbuję przedstawiać i wykonawców znanych, i nowe płyty, i starsze płyty, ale również z pewną satysfakcją wyszukuję takich, którzy są omijani przez większość stacji radiowych, a grają muzykę taką, która moim zdaniem przypadnie do gustu słuchaczom tej konkretnej audycji. No i jednym z takich zespołów, których rzadziej słucham, ale mam ich chyba ze 3 albo 4 płyty, jest ta orkiestra. Everything is gonna be alright. I feel we're on the verge of something special. Grab a hold, step into the light. Got to give it all you got to try with all your might. It's a tough climber up that hill. They're gonna try to knock you down, they're gonna test your will. Just be strong and don't give in. Take my hand to help you all I can. Cause we're here to stay to the top. We ain't gonna give an inch, we ain't gonna stop. You just move your left foot, then your right. One step at a time, you'll keep your goals in sight. Now, we're here to stay to the top. You just won't fly. We're gonna keep it on the upbeat. Sun is out of the street. Ain't gonna take no heat. We'll try to beat this beat. We're heading straight to the top. We ain't gonna give an inch. We ain't gonna stop. You just take some focus and hocus pocus. Put them all together and you wanna get to know us. We're heading straight to the. We're heading straight. Dość wyraźnie było słychać tytuł piosenki wyśpiewany przez wykonawców To the Top, aż na szczyt. A tytuł płyty Dog Tales. A na płycie taka kość dla psa do gryzienia. No więc już wiemy, że pies jest tutaj tematem istotnym, tym bardziej, że na okładce mamy psy w samochodzie i do tego zespół nosi nazwę The Underdogs. Ja nie mam jakiejś bardzo obszernej wiedzy na temat tego zespołu, dość pokaźnego liczebnie, bo tu jest kilku panów grających na różnych instrumentach i Bill Garrett i śpiewają. Ale wydaje mi się, że oni są z Florydy. Tak przynajmniej pewne źródła wskazują. Muzyka jest pogodna, takie bluesowe granie z południa. No i dlatego zdecydowałem się Państwu zaproponować jeszcze 2 utwory. Pierwszy z nich nosi tytuł, który może budzić niepokój przynajmniej tej osoby, o której piosenka jest, ponieważ ten tytuł brzmi Mouth minus brain, czyli usta minus mózg, czyli ktoś klepie dziobem, ale nie bardzo myśli. No, na szczęście nie wiemy dokładnie, kto to jest, a piosenka niezła. A potem jeszcze będzie utwór Then She Got to Know Me. Oto przed Państwem w maniaku pociemku The Underdogs. Somebody mad that I did it. Sometimes I'm not always on the same page. When my mouth is in gear, but my brain ain't engaged. I'm not the smoothest guy you'd ever want to meet. I'm a catastrophe moving down the street. Some folks might even try to say that I'm dumb, 'cause I have trouble trying to walk and chew gum. One time I ran into an old friend of mine. She got a little bit larger since I saw her last time. I inquired about when her baby was due. She said, ain't had no baby since back in 92. Something's broke, I broke it. Book of fools, I wrote it. I'm a master of disaster. Well, you better stand clear. When my mind ain't engaged, but my mouth is in gear, yeah. My family will still take me. Wish someone would educate me, yeah. If something stupid is said, I said it. And if somebody's mad, then I did it. Sometimes I'm not always on the same page. When my mouth is in gear, but my brain ain't engaged. I'm the brick of Cain. All the women that I meet want them a wedding ring. When it comes to loving, I don't get no complaints. I'm a whole lot of sinner and a little bit of saint. I guess you couldn't say that my house was really homey, but we were doing real good until she got to know me. Seeing me a cutie, we were doing just fine. I might have slipped a little, but I tried to toe the line. As time went on, it started getting kind of strange, 'cause she did it in a way that I didn't give a damn. She went and told me I was just a one-trick pony, but we were doing real good until she got to know me. true, I've been accused, I got a one-track mind. I can't get enough, I want it all the time. Sometimes I just don't understand. I really can't help it, I'm just being a man. It really isn't true that I'm just full of baloney. Cause we've been doing real good until she got to know me. They say the women are from Venus and the men are from Mars. Whatever that means, I don't look to the stars. I just try to get by living day to day. But I can't do nothing right, no how, no way. It looks like I might have to end up lonely. But we were doing real good until she got to know me. Underdogs grali i śpiewali ku państwa uciesze, mam nadzieję. Wyskoczymy teraz do Kanady, bo druga część audycji może być, no może być trochę bardziej kanadyjska. Oto początek tego zestawu. Be back. left from home. Please find my baby. Tak śpiewał David Gogo. To taki mój ulubieniec z Kanady, urodzony w brytyjskiej Kalambii, który jakoś nie przebija się do światowego aeropagu gitarzystów, chociaż jak było słychać, z gitarą radzi sobie doskonale, również i wokalnie, również jako kompozytor. No ale David Gogo to przede wszystkim jednak przedstawiciel kanadyjskiego blues rocka, a ja uparłem się i zbieram jego płyty i lubię ich słuchać. Naprawdę dobry poziom, on zresztą zaczął swoją taką fascynację muzyką. Naturalnie najpierw jako dziecko niemal dostał pierwszą gitarę, ale później jego pierwsze spotkanie ze Stevie'em Rayem Vaughanem stało się chyba takim momentem przełomowym. No i działa, nagrywa i wydaje mi się, że wychodzi mu to zupełnie dobrze. A repertuar mieszany, własne kompozycje plus rzeczy zapożyczone, nazwijmy to, od innych. I za chwileczkę będziemy mieli tego dowód. Najpierw David Gogo i Time is Killing Me, a potem David Gogo i Whiskey Train. Być może Państwo rozpoznają w tym utworze coś z repertuaru grupy Procol Harum. Of this town, hoping it might be better next time. Seemed alright to me. I always thought that I was just killing time, but time's been killing me. From the outside, would never happen there. I kept my head down and my eyes shut tight, no matter where I went. I took it all in stride. Thought I was just killing time, but time's been killing me. I had to sit down and give my head a shake to finally understand. I don't have to do this all by myself. Baby, take my hand and make me a better man. love was just killing time. But time's been killing me. I can still make it right. Whiskey Train i David Gogo. No, wydaje mi się, że ta wersja warta zauważenia. Powiedziałem, że będzie druga część audycji kanadyjska, no i słowa dotrzymuję, choć można by domniemywać, że dopuszczam się tutaj niewielkiego oszustwa. No ale po kolei. David Gogo to jest artysta z zachodniej Kanady, z tamtych rejonów. A pani, którą za chwilę usłyszymy, urodziła się w Ottawie, w Ontario. Ale, no właśnie, bardzo wielu słuchających muzyki traktuje jak Amerykankę, ponieważ ona przeniosła się do Stanów Zjednoczonych na południe i właściwie dla, jak powiedziałem, wielu słuchaczy jest artystką ze Stanów Zjednoczonych. Nazywa się Sue Foley. No i zaczęła swoją karierę w pewnym sensie podobnie jak David Gogo, ponieważ jakimś takim przełomowym momentem, jak mówią jej biografowie, było to, kiedy usłyszała Rolling Stonesów i poznała tę muzykę. To zresztą dziwne, bo ale i typowe, że Amerykanie często wsłuchali się w bluesa dopiero wtedy, kiedy wrócił do Stanów, przetworzony przez młodych Anglików w latach 60. No i ta Sue Foley zaczęła interesować się muzyką, zaczęła grać na gitarze, śpiewać, komponować. No i krótko mówiąc, została artystką amerykańską, śpiewającą i grającą bluesa. I tu trzeba powiedzieć, że nie wiem, przynajmniej na tej płycie dużo lepiej wypada jej właśnie gra na gitarze, a nawet niektórzy recenzenci troszkę krytykowali jej wokal, ale też nie jest to najnowsza płyta, bo w jej karierze, jeśli dobrze sprawdziłem, druga po debiucie, rok 1994. To nie przeszkadza zupełnie, żeby przedstawić dwa utwory z tego albumu w dzisiejszym wydaniu Maniaka po ciemku. Będą to nie jej kompozycje, kompozycje Magic Sama, bo tak się nazywa ten pan, który wymyślił te dwa utwory, a ich tytuły to, proszę państwa, Come Into My Arms, czyli Pójdź w me ramiona, a potem jeszcze będzie Give Me Time. Proszę państwa, na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Sue Foley. I need you.